que ya nada puede hacernos mal. Todo está. Escuchando a Coti, Paisaje, nos podemos imaginar un bellísimo paisaje ibicenco, Formentera, con esas flores que ya han empezado a florecer, con ese paisaje natural, amb aquest paisatge tan pitiús, anem a imaginar-nos que hi ha moltes baies que estan ja fent la polinització. De baies, anem a parlar concretament ara amb el president de l'Associació d'Apicultors d'Eivissa, Vicent Marí. Anem a comentar el contingut d'un interessant article de la revista América Economía que fa referència a la seguretat alimentària. També en els riscos que això comporta i que no, si no respectes la preservació de la biodiversitat i el bon funcionament dels ecosistemes, tindrà greus conseqüències per les baies. El primer de tot, el que anem a fer primer és rebre en el nostre convidat. Molt bon dia, Vicent, i benvingut. Molt bon dia, Vicent, i benvingut. Molt bon dia. Em sembla que no he escoltat el que jo havia dit abans. No havia escoltat perquè teníem, no he escoltat res, teníem un botonet que no tenia que estar apretat. Estava parlant d'aquesta revista que us hem fet arribar aquest article que fa referència a l'economia, a la seguretat alimentària i a la producció dels aliments, de riscos que comporten o que comportaran si no respecta la preservació de la biodiversitat i el bon funcionament dels ecosistemes. Tindrà greus conseqüències per les baies que realment ja crec que comença a afinar-se, no només per a l'estranger, sinó també a Espanya. Continuem, Vicent, el que està passant, estàvem dient que, o aquest article estava dient que és l'any 2050, que quizás segurament que nosaltres no ho veurem, però que l'any 2050 seran tantes persones que poblaran aquest món que hi haurà que donar-los menjar, que hi haurà que alimentar-los, de manera que hi haurà que fer alguna cosa perquè la gent pugui sembrar, però que hi ha que sobretot per preservar el nostre ecosistema. La seguretat alimentària és definitiva i és concreta. Parli-nos una miqueta del contingut d'aquest article de la revista América Economía. Molt bé. D'una manera molt sintètica, el que ens ve a dir-nos la FAO, aquesta organització de l'alimentació i agricultura de les Nacions Unides, és que estem en una situació crítica per quan, el 2050, com el bé s'ha apuntat, hi haurà pues, un increment poblacional a nivell mundial pues, importantíssim. Si tenim en compte que els països del tercer món ja tenen una mancança d'aliments, si tenim en compte que és el principal vector polinitzador i que ens proporciona la millor part dels nostres aliments, estan desapareixent en una marxa forçada, tot això ens aboca pensar que bé s'hauran d'instrumentar pues, mesures immediates per frenar una miqueta aquesta desaparició de les baies. S'hauran d'implementar noves línies d'ajuda per a l'agricultura perquè s'ha abandonat una miqueta el camp, o sigui, en detriment del sector primari cap al sector terciari. A part pues, de fer control de natalitats i de més, i utilitzar productes per eliminar pues, males herbes i paràsits de fruites i de més que siguin sostenibles i que no afectin d'una manera tan dramàtica com ens estan afectant les baies. Exacte. És que ara veiem males herbes, veiem el camp que està ple d'herbes i el que feim, alguns es dediquen a fer-ho de manera natural, cavant o llaurant, però altres hi apliquen insecticides, mata herbes, productes químics, que això fa molt de mal a la terra, a l'ecosistema i en els animalets, com per exemple les baies, altres insectes que ja estan en procés de desaparició, no? Sí, evidentment, a vegades es fa d'una manera pues, incontrolada. Afortunadament, hi ha una moratòria ara per part de la Unió Europea de no aplicar dos potentíssims pesticides i insecticides com són sildenafil i algun neonicotinoide, però n'hi ha d'altres que afecten d'una manera quasi immediata la nostra població de les en tenir un metabolisme tan avançat i que també tenen un termini de vida pues, tan curt. Yeah. Per posar un exemple, aquest mateix article ens diu que en el Regne Unit només hi ha un quart de la quantitat de les baies necessàries per tots els cultius. I, lògicament, això repercuteix pues, a una menor pues, quantitat d'aliments. Realment, a la indústria agrícola no li importa que les abelles desapareixin. És a dir, el que realment li importa és tenir una superproducció. Una superproducció. D'aplicar productes molt agressius contra els paràsits de la fruita. Li interessa tenir, encara que siguin transgenis i que afecten a la salut humana. I això és, quizà, una mica preocupant el que estic dient, però és la trista realitat. És la trista realitat. Per anar més lluny, anem a veure, això va començar en 1996, en la utilització massiva dels agricultors francesos de simidacloprit, que és un neonicotinoide utilitzat pues, com a agroquímic. És a dir, i a partir d'aquí, a nivell mundial, varen començar a disminuir les poblacions de baies d'una manera alarmant. Tot això també ha ajudat per la desorientació que poden tenir, que això se li diu recentment de la despoblació de les cases, com a conseqüència de tota la xarxa que hi ha de telefonia mòbil i de més, és preocupant el moment que ens trobem perquè hi ha una tendència, una propensió marginal a desaparèixer més ràpid del que ens pensem. Ràpid del que ens pensem. I crec que tot això ens ha de fer reflexionar. Ara que diu Vicent de reflexionar, pensem que la polinització que realitzen les baies i altres insectes són responsables del 75% dels cultius en tot el món. Vull dir que si desapareixen les baies, francament anam malament, o sigui, què menjarem, què farem, què serà del nostre futur o del futur dels nostres fills i els nostres nets? Pues quizá un 3 melicotons d'aquests que ara mos menjam tan bons i que fan tan bon olor, quizá llavors pues, mos menjarem una pastilleta sintetitzada o unes algues que tindran els mateixos components que puguen tenir ara, però clar, que per espalar no es podrà, i llavors la salut s'haurà de veure també. Quizá el futur és aquest. Clar, crec que no és el mateix. No és el mateix. Parlava Vicent d'Inglaterra, parlava de Regne Unit, però hem de parlar de bandes ja més properes a nosaltres. Ens ha mort de diversos milions de baies, 100.200 ses caseres afectades entre les poblacions murcianes de Ciez i Calasparra. Una població aproximada de més de 30 milions, confirmat això fa 4 dies, el 6 de febrer. Sí. Què m'ho pot dir d'aquesta mala notícia? Això ve simplement a col·lació del que havia acabat de dir pues, fa un moment. Primera, l'aplicació de productes molt agressius per eliminar pues, els paràsits, mosques, insectes i demés que afecten a la fruita, fet d'una manera incontrolada, a vegades no, inclús aplicar productes no autoritzats, perquè fa falta un control per això i l'administració no té suficients recursos per anar pues, a cadascú a veure si ho fa pues, conforme marquen les pautes jurídiques. No, aquesta gent, l'únic que li preocupava, que és el que havia dit abans, no li preocupa res que les baies se'n vaiguen o no, però clar, hi ha una simbiosi, entre baia i productor que no hi ha que perdre de vista. És a dir, el que ens passa ara actualment és un any sec, aquest any. Exacte, sec, tenim un anticip biològic. I estan parlant de Múrcia, sí. Que és una zona que abarca també Eivissa i Formentera, una zona de sequia, una zona que no hi plou, que diuen a Balears, lluvias en Baleares, però el que únicament plou és a Mallorca i a Menorca, però a Eivissa i Formentera, mos quedem en la franja aquesta de Múrcia, que sí. Com dèiem és una zona de sequia. I quizà aquesta situació fa que aquesta regió està patint aquestes conseqüències, no? Efectivament, això afecta molts de paràmetres biològics, com és el cas de humitat, floracions i demés. Entonces, ens són anticipats un mes que ha passat que es produeix una floració prematura. Està ple de baies, aquestes baies estan polinizant, que és el que realment li interessa en els productors, la polinització. Mm. Els tractaments només s'han de fer i és autoritzats quan s'ha produït aquesta floració i polinització, que les baies ja no hi van, que és passar fruita, quan la mosca la comença a atacar i altres insectes. No, el que ha passat és que s'ha fet abans. S'ha fet abans, sense control, d'una manera doncs, arbitrària, i s'han mort moltes baies. Això s'ha fet ja d'una denúncia, s'ha denunciat a la Guàrdia Civil que està fent un seguiment, no? Sí, però a veure, ara és una qüestió ja administrativa i bueno, que poden demanar pues, inclús responsabilitat no penal, en aquest cas, sinó responsabilitat civil per reclamació de quantitat. Però el mal ja està fet, per molt que denunciem i per molt que mos indemnisin, el mal ja està fet. Recuperar tota aquesta cabanya apícola que s'ha perdut, podem tardar perfectament 5 anys. I què passa en tots aquests cultius? És que és una cosa que jo no cap d'entendre. Si el productor li interessa que se vaya li polinisi, perquè aplica un producte que sap que l'afectarà i no tindrà la producció esperada, perquè justament ha estat en plena floració. Exacte. Quan això realment es té que fer després, no durant ni abans, sinó després, que les baies ja no hi van. Clar, les baies se'n van a una altra banda. I llavors, pues, veure quin tipus de producte també han aplicat. O sigui, que ha estat un mal ecològic irreparable. Sí, aquí també es diu que l'any passat en la floració de la flor de taronger a la regió de Múrcia es varen produir intoxicacions massives, però res comparat amb el que ha succeït ara. O sigui que les coses van a pitjor, que no tenim consciència de lo que està passant. Efectivament. Una altra cosa, un model ecològic sostenible com a model que vam definir seria el de Canadà. És de Canadà, o sigui, els companys d'allí el que fan és rebre importantíssimes subvencions perquè polinisin, perquè multipliquin i perquè posin cases de baies pues, a tots els interessos de l'agricultura. Què demostra això? Demostra, primer, la gran sensibilitat que ha desbocant d'allí. I llavors la sensibilització també de la població. Això repercuteix en una millor qualitat de vida, en una producció que en definitiva se'n beneficien tots, és a dir, no és l'estat, sinó que se'n beneficia tota la població en relació a altres bandes pues, que es produeix. Com podria ser, per exemple, Estats Units o estrangers, pues, es mira molt. Jo apel perquè els nostres companys ho facin arribar-ho de Múrcia i altres indrets ho facin arribar-ho pues, en els agricultors d'allí perquè prenguin bona nota dels seus companys comunitaris. Si no es tracta de que hi hagi conflictes amb seus agricultors, però que hi hagi consciència de que aquestes mortaldats, vostès com a associació d'apicultors fan una crida a les autoritats competents i a la societat en general perquè posin fi en aquestes males pràctiques que es venen portant fins ara, que tornem endarrere, o sigui, abans les coses es feien de manera natural, no es feien amb productes químics, i així mos ha anat, així mos està anant. Així és el que ha passat, que hem aplicat un producte químic de generació 1 i si volem, llavors, per intentar eliminar els paràsits que tenim, hem d'aplicar, que aquests ja han generat immunoresistències, hem d'aplicar un de generació 2, cada vegada és més fort, clar, cada vegada afecta un canvi, un ventall més ample. I jo, bueno, no sé què és el que estarem aplicant darrerament. Sap una cosa, des de que tenim aquestes converses, vostès i naltros, jo abans les baies me feien moltíssima por. Són les baies grogues, les que piquen. I ara li he agafat un carinyo. Quan vaig una floreta amb una baia davant, claro, és que m'encanta. Els he agafat carinyo a les baies, realment. Les baies no piquen, Maribel, les baies mos donen moltes coses i mos ensenyen molt. Exacte, Ara, clar, si els anem a molestar, com faríem nosaltres? Home, clar, que no els anem a tocar els nassos a les baies mentre fan la seva feina, una feina encomiable, una feina increïble que mos fan aquesta mel natural. Bé, hem d'acabar, Vicent, però hi ha una altra cosa que el convidaré un altre dia, perquè hi ha un concurs internacional de fotografia apícola, però que es portarà, em sembla que estarà obert fins quan? Fins el dia 28 de febrer és demà, o sigui que pensava que era més, que donava més marge. Crec que s'ha posposat de darrer moment, crec que s'ha posposat fins al dia 15 de març. Fins al dia 15 de març, val. Sí, crec que s'ha posposat fins al 15 de març. Crec que és interessant, es poder-hi participar, on es posen de relleu instantànies i seqüències apícoles que sempre són força interessants. Llavors aquest mateix concurs tindrà una itinerància de fins al 2015, per totes aquelles entitats que ho vulguin interessades posar-ho, pues, i dar-ho a conèixer per la societat, penso que és interessant. Se mostra que es va fer amb el 2013, crec que eren en els voltants d'unes 390... 92 imatges, sí, Déu-n'hi-do. És un nombre pues, important. De participació i de diapositives. Molt bé, perfecte. Pues quan tinguem l'ocasió de veure les Eivissa amb aquest sistema itinerant, ja mos ho dirà. Molt de gust, així ho farem. Moltes gràcies, Vicent. Sempre mos envia coses interessants i sobretot coses per reflexionar. Anem al tanto amb sus productes químics per evitar aquestes herbes, aquestes males herbes, utilitzem productes naturals per no rompre aquest ecosistema que tenim, aquesta biodiversitat i no fer mal a les nostres estimades baies. Moltíssimes gràcies, Vicent. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Fins un altre, bon dia. Adéu.